Kimcil kepolan lagu ne wong dempet, bro. Lah ndak iya to, apa yo kimcil akeh ning kono. Eh suntik iki doyan kimcil kok. Ya Allah Mas. Ya, nikmati aja semuanya. Dengeri bersama New Pantura. Mbak Yone nyanyi di sawer.